Może niech Robert Kubica ci opowie. Wakacyjna promocja wraca do gry. Z Orlen witaj, tankuj 30 groszy taniej za litr, a z kartą dużej rodziny 40 groszy taniej. Miesięcznie aż 4 promocyjne tankowania, każde do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego. Szczegóły na witaj.pl. Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 10 lipca, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Odprawa przed szczytem NATO z udziałem prezydenta i ministra obrony. Wojna na Ukrainie i bezpieczeństwo Europy będą głównymi tematami szczytu w Wilnie. Prezydent Joe Biden przed przylotem do Wilna odwiedził Londyn. Przed dzień dwudniowego szczytu NATO w Wilnie prezydent i minister obrony dokonali odprawy kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych. Minister Mariusz Błaszczak podkreślał wagę szczytu NATO w Wilnie. Chodzi o przyszłość sojuszu, chodzi o politykę odstraszania, która niewątpliwie ma zasadniczą rolę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w Europie. Chodzi też o naszą aktywność. Myślę, że możemy z dumą odnotować, że polski kontyngent zabezpiecza również szczyt NATO w Wilnie, a więc jest to także wymiar naszej aktywności. Robimy wszystko, by wzmocnić Ukrainę i odstraszyć agresora, dodał szef resortu obrony. A to pierwszy szczyt NATO odbywający się tak blisko toczącej się wojny na Ukrainie, zaledwie 150 kilometrów od rosyjskiej granicy. Wiadomo, że na szczycie Ukraina nie dostanie zaproszenia do NATO, ale Zachód chce przede wszystkim dać gwarancję bezpieczeństwa walczącej Ukrainie. Tymczasem prawie 90% mieszkańców tego kraju chciałoby, aby Ukraina jak najszybciej wstąpiła do NATO. O szczegółach Paweł Buszko. Jak wynika z badania, ogółem za wstąpieniem ich kraju do sojuszu jest 89% Ukraińców. Najwięcej na zachodzie, 93%, mniej na wschodzie kraju, 79%. Jednocześnie 18% dopuszcza możliwość zrezygnowania ich kraju z aspiracji do członkostwa w zamian za pokój. Poparcie dla członkostwa w NATO wśród Ukraińców rośnie od pierwszej rosyjskiej agresji w 2014 roku. Zdecydowanie zaś wzrosło po zeszłorocznej pełnowymiarowej agresji. Na jutrzejszym szczycie NATO w Wilnie oczekiwana jest obecność prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. On sam kilkukrotnie uzależniał wyjazd do Wilna od tego, czy jego kraj otrzyma tam jasną perspektywę członkostwa po zakończeniu wojny, ale też gwarancję bezpieczeństwa do czasu wstąpienia do NATO. Paweł Buszko, Polskie Radio. O zbliżenie Ukrainy i Gruzji do NATO już w 2008 roku na szczycie w Bukareszcie zabiegał prezydent Lech Kaczyński, ale ostatecznie progresu w tej sprawie nie było. Dlaczego? Przypomniał w radiowej jedynce wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński. Próba wstrzymania pisma z kluczowymi elementami polskiego stanowiska, wysyłanego przez głowę państwa do innych głów państw i szefów rządów, to jest rzecz absolutnie skandaliczna. To jest sprawa, która na pewno musi być bardzo dokładnie wyjaśniona. W tej chwili jest już wyjaśniona. Co stało za tym? Jaka była przyczyna? Bo to, że tę decyzję podjął wówczas pan Sikorski, pełniący funkcję ministra spraw zagranicznych, to już wiemy z tych adnotacji. Natomiast powstaje pytanie, w jakim celu? Co za tym stało? Jakie były jego motywacje? Mam nadzieję, że w kolejnym, choćby w dzisiejszym odcinku serialu Reset, że trochę więcej będziemy mogli się na ten temat dowiedzieć. Zdaniem wiceministra teraz kluczowe pytanie to, czy te działania były wyłącznie kwestią uzyskania przez Tuska i Sikorskiego stanowisk w organizacjach międzynarodowych, czy stało za tym coś więcej. Prezydent Joe Biden z wizytą w Londynie do stolicy Wielkiej Brytanii przyleciał wczoraj wieczorem. Dziś rozpoczął dzień od wizyty na Downing Street i spotkania z premierem Rishim Sunakiem. Głównym tematem rozmów będą szczyt NATO na Litwie, rozszerzenie sojuszu o Szwecję i Ukrainę oraz rosyjska agresja na Ukrainę. Joe Biden spotka się także z królem Karolem III. Wieczorem amerykański prezydent poleci na Litwę. Z kolei premier Włoch Giorgia Meloni przed jutrzejszym szczytem składa wizytę w stolicy Łotwy, Rydze. Relacja Piotra Kowalczuka. Giorgia Meloni przybędzie do Rygi wczesnym popołudniem. Będzie to pierwsza od 25 lat wizyta szefa włoskiego rządu na Łotwie. Włoscy komentatorzy domyślają się, że obie strony przed jutrzejszym szczytem NATO w Wilnie będą się starały wypracować wspólne stanowisko we wszystkich kwestiach dotyczących wojny na Ukrainie. Głównie chodzi o konkretny plan i terminarz procedur związanych z przyjęciem Ukrainy do Sojuszu Atlantyckiego, ale również o wzmocnienie sił na wschodniej flance NATO. Włoskie media wskazują, że Italia i Łotwa od początku rosyjskiej agresji zdecydowanie i bezwarunkowo wspierają Ukrainę z przekazywaniem sprzętu wojskowego włącznie. Są również rzecznikiem jak najszybszego przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Koniec zmowy cenowej. Od dziś ruszają kontrole przy skupie malin w województwie lubelskim. Resort rolnictwa podjął decyzję w związku z nagłym spadkiem ceny malin przemysłowej w tym województwie. Zaangażowany w kontrolę będzie kilka instytucji, zapowiada wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Poczynając od UOKiK-u, poprzez inspekcję handlową, poprzez inspekcję sanitarną, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, każda z tych instytucji w tych podmiotach, które zajmują się skupem, przetwórstwem, odsprzedażą, będzie podejmowała takie działania, które pozwoliłyby nam zmonitorować i sprawdzić, czy przypadkiem nie nastąpiła właśnie ta zmowa cenowa i czy przypadkiem nie stosuje się jakiejkolwiek przewagi kontraktowej nad plantatorami. Celem resortu rolnictwa jest, by cena za kilogram malin przemysłowych oscylowała w okolicach 5 zł i 50 groszy. Wakacje turystów z Białegostoku mogły zakończyć się poważnymi kłopotami. Pływali łódką po jeziorze Gołdap i nie zauważyli, że wpłynęli na terytorium Federacji Rosyjskiej, mimo że teren jest oznakowany bojami i słupami granicznymi, mówi major Mirosław Aleksandrowicz z Mazurskiej Straży Granicznej. 31-letni mężczyzna i 28-letnia kobieta zostali ukarani mandatami. Straż Graniczna przypomina, że na odcinku polsko-rosyjskim przekraczanie granicy państwowej może odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, to jest w przejściach granicznych. Apelujemy też o zwracanie uwagi na tablice informacyjne i oznaczenia granicy państwa. Nielegalne przekroczenie granicy zagrożone jest grzywną do 500 zł, a nawet karą pozbawienia wolności do 3 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe, na zachodzie stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego. Na zachodzie kraju przelotne opady deszczu, po południu burze, lokalnie z gradem. Pod koniec dnia burze także na Górnym Śląsku. Temperatura maksymalna od 20 stopni na Helu, około 25 na wschodzie, do 31 w centrum i na zachodzie. Wiatr w centrum słaby, zmienny, na wschodzie słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni, na zachodzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Dzień dobry, drodzy Państwo. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Michał Jakubik. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Trzeci Polskiego Radia. To co czujesz, to co wiesz. Reggae obecnie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych, charakterystycznych gatunków muzyki na świecie. Źródeł reggae można już dopatrywać na początku lat 50. XX wieku. Całej historii nie sposób opowiedzieć w 3 minuty, ale zawsze można spróbować i tego wyzwania podjął się Michał Kowarski. Buffalo soldier. Kiedy ktoś z Państwa słyszy reggae, na myśl prawdopodobnie przychodzą dwa hasła: Jamajka i Bob Marley. Wszystko zaczęło się w Kingston w latach 50., kiedy zespoły grające muzykę bluesową i jazzową zostały zastąpione systemami nagłośnieniowymi. Głównie przez przerwy orkiestry na jedzenie i odpoczynek. Ludzie byli zmęczeni momentami, w których były przerwy w tańcu. Prince Buster, jeden z prekursorów muzyki ska. Muzycy popełnili błąd i zaczęli puszczać muzykę z systemów nagłośnieniowych podczas przerw. I to był koniec potańcówek z zespołami. Wtedy zaczęto puszczać rhythm and blues. It was all about rhythm and blues. Początkowo na imprezach Sound System puszczano muzykę z amerykańskich stacji radiowych. Fats Domingo czy Ray Charles królowali na ulicach Kingston. Jednak potrzeba nowej, świeżej muzyki była tak duża, że szybko zaczęły powstawać zespoły na Jamajce. Próbowaliśmy imitować rhythm and blues. Derek Morgan, jeden z prekursorów muzyki ska. Takich artystów jak Smiles Lewis, Profesor Longhair czy Louis Jordan. Próbowaliśmy tak grać. Nie wychodziło nam to za dobrze, dlatego postanowiliśmy robić to po swojemu i tak powstało ska. To była pierwsza rewolucja muzyczna na Jamajce. Nazwaliśmy ją ska. To było brudne słowo. Cały ruch był mocno zainspirowany przez jamańskie zwyczaje i ludzi. Wszyscy szybko to podłapali, bo była to muzyka o nich. Coraz częściej muzyka tworzona w Kingston odnosi się do Rastafarian, najbiedniejszej części społeczeństwa jamańskiego, która ma mocno ugruntowane korzenie kulturowe w Afryce. W późniejszych latach powstaje Studio One w Kingston, które dzień i noc nagrywa muzykę. Jednym z pierwszych hitów wydanym przez studio był nagrany w 1964 roku przebój Shimmy Down zespołu The Wailing Wailers, którego członkiem był Bob Marley. I tak narodziła się legenda, która rozpowszechniła reggae i ska na całym świecie. Takie albumy jak Catch a Fire czy Rastaman Vibration podbiły serca fanów na globie. Bob Marley zmarł w 1981 roku. W tym czasie w Polsce kwitła scena reggae. W pierwszej połowie lat 80. mieliśmy w Polsce kilka naprawdę dobrych zespołów grających reggae. Jarosław Hajenkowski, autor encyklopedii polskiego reggae i ska. Głównie zespołów Dub i Izrael. W początkowym okresie polskiego reggae doszło do swoistego wypaczenia niektórych idei, to znaczy one były przyjmowane w Polsce dosyć dosłownie, ale trudno się temu dziwić, dlatego że kiedy muzyka reggae docierała do Polski i te pieśni jamańskie o wolności, o konieczności walki o swoją wolność trafiły na bardzo podatny grunt, właśnie dlatego, że Polacy identyfikowali się z przekazem. Scena polskiego reggae ma swoje wzloty i upadki, ale tacy artyści jak Messiah, Wawa Muffin czy Tabu udowadniają, że ten gatunek w Polsce jest ciągle żywy, a festiwal reggae w Ostródzie co roku przyciąga tysiące fanów. Festiwal reggae w Ostródzie odbył się w ten weekend, to już za nami, ale przed nami, bo godzinie 13, drodzy Państwo, rozmowa z filmoznawcą Julianem Jelińskim na temat powstającej filmowej biografii Boba Marleya, One Love. Could You Be Loved? To jest utwór, który pochodzi z ostatniego wydanego przez Boba Marleya krążka Uprising i podobno jest to prawdziwy muzyczny wykład o rastafarianizmie. Przed nami dwaj urocze mężczyźni, Rafuzer Piotr Firan i ich rozmyślania. Bitter Sweet Symphony. The Verve. 'Cause it's a bittersweet symphony that's life. Słodko-gorzka symfonia, oto życie. Tak. To jest w ogóle piosenka, która jest przeróbką covera Rolling Stonesów. I'm trying to make ends meet. You're a slave to money, then you die. Próbujesz związać koniec z końcem, jednocześnie jesteś niewolnikiem pieniędzy i to oznacza śmierć. Tak. I'll take you down the only road I've ever been down. Ja chcę cię wziąć w podróż, w taką podróż, w taką drogę, w której ja już byłem, tak, znam. On już zna, to właśnie. You know the one that takes you to the places where all the veins meet. Masz taką osobę, która zabiera cię do miejsca, gdzie spotykają się te veins, te żyły, takie skrzyżowanie, crossroads. Tak, strumienie życia, prawda? I refren, no change, I can change. Nie ma zmiany, chcę się zmienić. Tak, I can change. But I'm here in my mold. Chcę się zmienić, ale jestem w tej formie. Tak, taka forma, która jest już gotowa, nie da się z tego wyjść, prawda? I'm a million different people from one day to the next. Jestem różnymi wersjami siebie, tak, z dnia na dzień. I on żali się, że I can't change my mold. Nie mogę zmienić tej, to jest to naczynie gliniane, w którym on jest. Próbuje się zmienić, prawda, ale nie może. I've never prayed, but tonight I'm on my knees. Nigdy się nie modlę, ale dzisiaj jestem na kolanach i się jednak modli. Próbuję, prawda, wyrwać się z tego. Krzyczy, modli się, prawda, pomóżcie mi. I chcę, żeby ktoś tam coś powiedział. Bitter Sweet Symphony. The Verb. Bittersweet Symphony of the Earth. Ach, cóż za filozoficzny utwór, a co my, zwykli ludzie, mamy zrobić z takimi treściami? No cóż, bywa tak w życiu, że człowiek się tak czuje. Gliniane naczynie, podobno każdy z nas jest takim glinianym naczyniem. No cóż, w kuchni świata każdy do czegoś jest potrzebny. Może ta zmienność, może ta twórczość, no jest w kwestii tego bycia podłączonym do tych źródeł życia. Nie wiadomo, nie wiadomo. Może tak. Radosław Nałęczy zabierze nas na Dziki Zachód Ameryki, początek lat 90. i... Samograj. CD-ROM, czyli płyta kompaktowa, to nośnik, który nie tylko zmienił branżę muzyczną, ale również świat gier wideo. Twórcy otrzymali ogromną, jak na ówczesne czasy, przestrzeń dyskową, którą mogli zapełnić kodem i multimediami. W dzisiejszym samograju o grze, która reprezentowała gatunek Live Action Laserdisc Video Game. Radosław Nałęcz, zapraszam. Mad Dog McCree przenosił graczy na Dziki Zachód. Świat obserwowali oni z oczu głównego bohatera. Protagonista nazywany był obcym, a poza tym nic więcej o nim nie wiadomo, bo w czasie gry nie wypowiada ani jednego słowa. Nie posiada on również imienia. Tu przy okazji chciałbym pozdrowić innego, bezimiennego z popularnej w Polsce serii Gothic. Na szczęście znany jest cel naszej podróży. To pojedynek z Mad Dogiem, który jest szefem gangu. Bandyci porwali burmistrza i jego córkę. A czy graczowi uda się ostatecznie pokonać złoczyńcę? Niech to pozostanie słodką tajemnicą. Produkcja składała się z serii scen, zlokalizowanych m.in. w salunie, w banku, a także w biurze szeryfa, w których przy pomocy rewolweru trzeba było eliminować wszelkiej maści oprychów. Pojedynki wymagały spostrzegawczości oraz refleksu. Mad Dog McCree jest grą dość krótką, bo trwa zaledwie 15 minut. Ale w 1990 roku co innego robiło wrażenie. Był to interaktywny film z prawdziwymi aktorami, scenografią i plenerami. Studio American Laser Games, które stworzyło grę, zostało założone przez speców produkujących symulatory dla policjantów. Budżet gry wyniósł 125 tysięcy dolarów, a sceny zostały nakręcone w Nowym Meksyku. Co ciekawe, lokalny farmer zagrał wszystkich bandytów, jego żona dziewczynę z baru, a aktor grający poszukiwacza przygód wystąpił w kolejnych produkcjach studia. Drugiej części Mad Doga, The Lost Gold i Space Pirates. Gra dostępna była na automatach, ale również na konsolach Sega, Jaguar, a także PlayStation 3 oraz komputerach osobistych. Mad Dog McCree nie podbił serc recenzentów, którzy wystawili dość średnie noty, ale trafił do graczy zakochanych w westernach. Muszę przyznać, że sam, widząc obrazki z gry, byłem przekonany, że to już maksimum, jakie można wycisnąć z oprawy graficznej w grach wideo. A jak się okazało, był to dopiero początek rewolucji. Zarówno w kwestii obrazu, ale również obsady aktorskiej czy skomplikowania rozgrywki. Proszę śledzić kolejne wydania Samograja, bo do tematu gwiazd filmowych, które wystąpiły w grach, jeszcze wrócimy. Samograj. Got a bed in